En muista, milloin se alkoi. Ehkä se oli aina ollut niin. Silti kaikki oli kuin unta, kun katselin ihmisiin. Ja minäkin joukossa seisoin, uskoen torvien totuuteen. Valmiina vaikka marssimaan uljaaseen maailmaan uuteen. Ken ohitsein kulkee, huuvin kuuksi huukaiskoon. Se hullu, joka luulee, et pylväs pyhimysten puolella on. Miljoona kasvoa kulkuessa heilutti lippujaan. Sama se kai, kenen nimeä tällä kerralla vannotaan. Synkät pilvet valtasi taivaan, mistä lääkettä vaivaan. Kun nuoret nousevat toivon, me petoa seuraa kuin hailaivaan. Me kuoltiin pystyyn ja haudattiin unelmamme kraateriin. Tuli vuoren sammuneen päälle, ristiin pissattiin. Tähden lennot yllämme tanssi kuin shamanit jurtissaan. Koko kansa vaipui transsiin viimeisessä spurtissa. En ohitse kulkeen, uuden vuoksi huokaiskuun. Se huu, joka luulee, et pylväs pyhimmä.